proiektuak Ergietako memoria historikoa lantzen du eta gure gaia Gernikako bombardaketa izango da. Programa honetan Gernikako bombardaketatik bizirik atera zen pertsona bat ezagutuko dugu. Milagros Baseta Irigoraz deitzen da eta 10 urte zeuzken Gernikako bombardaketa gertatu zenean. Bere bizipena entzungo dugu. Zen hemen Irunen, eta baduiz 88 urte. Eta gerra nukera, banun, oraindik 10 urte ingabia, hasi zen hemen gerra. Eta orduan, ja, gu, lasai, itxen guenten jolastu, ez genuen zera tristera, tristura eta zer, guretza zer jaia. Sartzen ginen, almazen batidan, uste genuen ea seguro zela eta hiru bizitza zen goian, baina hemen lehengo bombatzen txikiak. Pin-pipan pasi zenien da, eta bueno, bildurra bai, baina zera gurasoa bai, baina orduan atera ginen da Gernika aldera, baserrira, seguro, atxa gelditu zen hemen, eta junginen ara, eta goita, masi zazpilan zen bombardegoa Gernikana. Han ginela, eta ikusten genuen, gazkinak alemanak nola etortzen ziren baserrin gainera. Bueno, baserrin gainetik juten ziren Gernikara. Eta nito pinbiban bat, baserritik bat, altu jo pixkat zegoen eta ikusten zen oso ondo. Eta nire izeba oso, zera, oso lasai zegoen egoen, la iglesia zera Santa Maria Elizan bota dute, eta oain ez dizen sartu barrura. Eta, bueno, han ginen lasai baserritan. Eta ikusten genuen zua, eta dira, arratxian zen, zera, ez da, zen biharri argila zertzera, zera zutan ja dena jarrila. Eta hor dune terri zen nire atxa, Barcelonatik, eta gizem, ez geltzuko hemen. Eta egin nuen nire ama, anaia, eta nire izpatikila. Bai. Eta ginen, ba, zera, santu zera, getzora. Han ginen, eta zera Portugaletetik hasi zen, Portugaletez Santurzetik atetzen ziren barkoak. Mm-hmm. Aurrak inle Mexiko zera, Inglaterrara o Frantzira. Eta ba, guri ba, Inglaterrara eramateko. Bai. Eta bino, gero atetzen zen el barko Cervera. Zen hemengo zera, Franco zera, barko de guerra. Eta egiten zuen kanionear atetzen zirenak hemendik. Eta gu, guria zen un barko kargero. Ikatze karri zuen, eta gu dena bodega zarpek izikinak da. Dena, eta bagen duen un barko de gerra ingles alde batian, eta bestian, guri zaintzen. Eta joatekotan orduan guri ez zuten bota. Eta jokin dugu, eta agertu ginen dauzen, Lote Garon, mm-hmm. angelitu ginen, eta gero atera genu ja han, eta gero refugio, eta akadoxak, La Giron, Bordo onduan. Eta negondu ginen irurte. Irurte. Irurte. Bai. Eta gero handik onara, nire atxagelitu zenan, eta guk etorri ginen onara. Eta banun bizitza eta horrela hemen, eta nire atxatorri zen gero, eta sartu zuten el banko de, en el batallón de trabajadores, nire atxa. Egondu zen pasaian. Eta orduan racionamientos, eta horzen bazka jateko horik hemen. Eta ematen genuen zerbait jara. Nik joaten itxenen el topo. Tren hori, topo juezen nintzen pasaira, da ematen genuen, da zerbait hori izateko, da gero handi juntzen, lehenbiziko tegin frantzitik eman zuten Miranda de Ebro, eta han oso gaizki, zera, moros, eta esaten zuen, pa eso me habéis hecho venir, esaten zuen ere atxa, eta gero ekarri zuten pasaira. Eta hori gondu zen, ez dakit zen baden borain, ja, hortik atera zuten, eta ja, hasi zen hemen lanian. Eta hori da, gure zera. Iru urtean, ni ondo izan denun Frantzia zerte, da, zen refugio. De, mm-hmm. Kadoxak zen un sanatorio ez, de lokos, gerra baino leheno. Eta algezu, kadoxak refugio de Chateau Henry. Garona ondo tik pasatzen zen, eta jolasten beti. 10 urtekin, aski konten. Eta gero ja, etorri ginen, eta Deokotin ginen horrela, ja, nik hasi nintzen josten. Ja, eskolarako ja ez nun gogorik, 14 urtekin. Mm-hmm. Ja, horregatia, ja, hasi nintzen josten, eta nire aita atorri zen ere, eta horti atera zinen, del batallón de trabajadores, bai atorri zen etxera, eta hasi zen Palmeran, lanian. Hori zen aleman batena, Juan Bolmer. Hasi mm-hmm. zen lanian, eta ondo zago, no? Eta, bueno, soldata txikila, bineo, moldatzen ginen. Bai. Oain bezala ez bineo, ez gara, ez eta gainera racionamientos, eta orduan, ez zen. Esaten zen unen adibidez, baserrian ikusten zen dutela Gernika, da hori, baserrian bai. Ondago. O Gernikan bertan edo? Ez, mendata. Mendatan dago. Mendatan. Ta, da, pixka, bueno, ta, nire amazen, ahangiz, eta ondo-onduan. Eta nik usten zen erreka nola itxen zuten abioiak metraletak indara garbitu. Zasetik zen astelena. Eta zen orduan feria, Lunes de Gernika beti, urtero. Ja. Bueno, urte guztian da. Nire izte bara maten zuen gauzak saltzera. Eta orduan han garbitu zuten mutiltan ere lehen guzua, ba, eskapo inzun itxetik, eta no, nuera joango da. Esan zuten, ekarri zutela, hiru mutil hilak al deposito de Gernika. Ila bere anaia zen, bere anaia zen de los gudaris, ibiltzen zuen el cinturón de hierro. Ja, etortzen zen horrela, eta bere anaia zen, eta konten etorri zen. Bino, amari esan, eta nun izan duzera, esaten zuen, nize ba. Ez zuen, joan naiz, ia segundu hila zen. Ikustera esan, eta nazu esan ezer, eta orduan bai, zuri esateko zera, no ezer. Eta, bueno, ja ibili zen gerran, denbora askoan egon duzen. Eta gozea hundila pasatu zuten, mendia esaten zuen, nola ibili zuen. Eta un kapellan majo, kapellan de los gudaris, kastrense zen ura, eta bollo txikillak izaten zuten de relación, eta berak ematen zuten ean, eta itxezun motxilan gorde, eta arratzian ezin lorik egin, astutzen, itxen zuen, badut bollo txiki bat, badut ezin lorik egin. Atu, eta koltsoneta ez dakize izango zuen lurrian, ikusten igualo, atera eta ogila ogura jan, eta orduan itxen zuen Eta, bueno, eta bere zera bukan, bere bollito hori, apaiz, el capellano oso majo mesen, tomar txikos, que vosotros sois jóvenes, eta beria, ematen zutela, bueno, más majo, ez da, zer un capuchino, ez da, zen, bineo, gerra, o pasionista zen, eta bere kini beso gerra guztian, zera, Bilbo, erori garete. Eta hori, eta adibidez, esaten zinuan lehen, barkoan ateratzen zinetela, ez? Eta zuena bezala egongo ziren barko gehiago, ez? Bai, ateratzen. Bai, aurrak, lebizi ateratzen ziren, ez da zuzuten aurrak. Eta gero jatzen zen, ja, jente mayor, ja, bai. Eta nola, nire atxik esun lana en el gobierno basko, eta bere zera Javier, iten zen los pasaportes o los pases, eta esan zuen, Juan, el primero para tu familia, saca tu familia de Gernika porque aquí no veo la cosa bien. No. Ordan izan guri eta atera ginen en el carbonero, a la bodega. Bai. Zer egin zenuten, bombardeak eta izan zen eta ja segituan alde egin zinaten, nola edo? Bai, gu atera ginen ala Santurtzera, eta egun batzutan, egon du ginenan Santurtzen barko atera arte. Bombardeak eta izan da, ja, bai, urrengo gunean alde intzinaten, edo? Ez, ja, bazien, ja, ez dakiz egona zen, baina hiru lau egun, ja, orain jesuak ikusten zen, eta nik atetzean, ba, zera, erdi-erditin, ere atxak kotxiakin, atetzen, eta nola zen bera, eta intzen zuten, oan ditiroka, intzen zuten, handute, eta burua jatxi, eta horrena nire atxak, zera, kotxiakin, eta guk begitartzen nire nola zen, ui, ahi había uno herido sangrando, esa nire ama izutu eta aurrian ditu gane, no mireiz! Zatuz da, eta ja, gero handik ziren, ja, zantuken, pero guendik zua, bazen zua guendik. Jo, alba gorrela onduan, ja, beste zera. Eta handik egun batzutara guendik oiuak etxen zela, zeti bazien hotel bat, o zera, una taberna, o pensión bat, itxen zute jarri betxe ala bodega, tan bazien jateko eta erateko eta egun batzukan hilarte egon duzienan. Eta esan zego, guen dik egun batzu, eta gero, pasata gero, haitzen zen soinua, baino bazien zera, dera erorikia gainean, debajo los escombros, ah, enzizuten atera. Claro, tan ilusionan. Mas agonia, zeti janta eran ingo zuten, zagon martean. Bueno, es que la inocencia de la... de que no sabíamos lo que iba a pasar. Zeti que men ere, sarten genien, egunero, sortxitan atezen zien ya el abuelo, esaten genuen zeti ron, atezen, abioi bat. Ta jo soño ondi ja. Ta utzitzen zuen bota bat alde batean, ta bestian. Ta gu sartu ginen en un almacén de albañiles. Ta bazen hiru bizitza goian, ta han uste genuen ja seguro ginen ala. Urtekin aurra sineten, ez? Bueno, bera, ama ere, gotaran erekin, gurekin han sartu han, ta baino, eske, ezekin jan, ze indarra o ze ingo zuten gero atera, zetik gero irun ere inzuten erre. Bino, orduan lemixiko egunetan, eta jon ginen topon, eta orduan hasitzen zeina menditik, jan aparrak, ja jetzitzen. Eta engendu noi hartzun ez eralian, egin zuten al topo, eta denak izututa, zetik, etortzen ziren, oiartzuntik eta horrela, onera saltzera eta horrela, eta bere jaskiak eta dena, joai, oiuka dena, eta bueno, handik gugu eta ginen amaraino, anamara el tren de los vascos, esaten genuen ordura Bilboko zera, Donosti Bilbo zen orduan, eta jetxitzen ginen Gernika enamore bieta, orduan ezen treniko oain bezala, auto, amore bietatik hartu beste tren bat Gernikaraino. Enbeti, hemendik atera, bederatziko zer, bai, bederatziter ditan, hemen Irunetik. Hartzen genuen el topo, gero Donostian amaiketan. Ta amore bietara ez dakitzen, bueno, amore bietan nola izena du, bain? Euskeraz, lehen ozen amore bieta. Pedern... Txano, amore bieta txano. Bai, orduan Amorebieta da. Amorebieta, bai. Gero da, gura zen de Amorebieta Pedernales. Ah, bai, bez, Pedernales da... Besti zen bat du. Bai. Bino, orduan zen, zera, zuako, zera, de... tren de makina de vapor, zen orduan. Ta Gernikaraino. Ta gero Gernikatik, Bermeoran zen, ja tren, ian gelitzen zen. Ta autobusa zen orduan. Al tren hori. Orduan, hemendik el topo Donostiraino. Donostitik Amorebieta beste bat. Eta Amorebietatik egun guztian Gernikara joateko. Bai, gaur egun autopistas asko azkarrago, ez? Orain zen baden bora itxasne. Hemendik Bilbora? Gernikara. Ah, ordu da erdi. Horregati. Bai. Bai, orduan hemendik bai. Pedernales Zukarrieta. Zukarrieta, bai. Orduan ez den Pedernales, bai. Erderaz, eta Zukarrieta. Bai. Tori. Bai, eta, bueno, Gernikaren bombarkatzea eta gero... Baserriak ezien erre. Zerti, ezien ondo-onduan, zerti, Gernika, venga, zua hartu zuten hori, bai. Ez dakit zen bat itxekelituko zirenan zutik. Bino, baserriak ondo-onduan. Baina beste jende asko baita ies egin zuen edo gelditu zen Gernikan? Gernikan, bagoan ezaten dute supervivientes, ez da bila atxontamon zarra bino gaztiak aterako zien. Zetik ez dakitzen bat ditxe gelitu zuen janan. Bino alde bai, handik. Baina igual, como zuek egukizten duten baimena, bueno, pasaportearen, ez? Zera hori ies egiteko azkar, beste batzuk ez duten izango aukera hori. Era zuen barkoan eta ezin etean, baina beste jende bat igual oinez joan behar izan zuen, edo ez, trenbidetik, edo euskalo. Ikusten da, askotan horrela, revistetan nola atetzen, asto gainan aurrak eta zera, mantak eta nola atetzen ziren, Gernikatik eta zera, Bermeotik eta Amon zera bere zapillakin buruan eta aurrekan sartuak eta horrela. Eta adibidez, zue joan zineten barkoan, zu amarekin eta hori, baina zue familiaz lengusuak edo hauek. Bi lengusu atera ginen gurekin. Eta nola aterrezen ere, ja, venga, como estáis? Eta abarka zikinakin, eta jun ginen getxora, eta han zen egurin. Eta han zen, zera, una bila oso polita, eta begiratzen zuen, nire lengusua esaten zuen, anaiari esaten zuen, Vitor, eskondezaz albarka zuziaz. Ja, abarka kinta horrela baserria zagoen bezala. Atera gondun ja korrika, ba, eratxia, ez un gelitxo, noske da izaki, eta venga. Atera gero enpresaka. Eta gero Izeba eta Osabak eta... Bea, joan, Osabak eta Izeba gelitxo ziren hemen. Talo egiten, zera, etotzen ziena menditik, mutilari. Eta nire Izeba egiten zuen arrautza frikitu eta nire lehen guza taloka, entzien da nagoziak indola gelitxo zen, gelitxo zen han, bino bera gelitxo zen, eta gero etorri zen nago, lehenago, handi frantzitiku gelitxo ginen, eta bera etorri zen zete, ama eta atxan hola ziren ja, ziren oso gaztiak, eta etorri zen ja, etxo, bino esaten zuten bera, lehen guzia esaten zuen, grazia atera dugu lugu handik, zerte, de bere lagunak, egin zutela han geran azemakumez ziren orduan, eta ematen zuten hemen goa, los falangistas eta horiek ematen zuten eskola garbitxera zaitik sartu zuten los italianos. Eta zen zion franco, zion italianos. Eta han sartu zuten dira eta utzi zuten dena zera zikin, zikin ina, eta las emakumez ura garbitxera. Dizu, si no tendría que estar limpiando las mierdas de los italianos. Bai, eta... Ja, admira, eta gero jagun ginen berak. Ja, egin zuen nire Osaba bateri, ez duten pena de muerte. Eta esan duzuen larrina gan. Beste ondoko zera, zeko, un vecino, zera. Bizilagun bai. Bai, bizilagun bat. Salatu egin bai, sartu zuen pistola bat, zera, kutsa batian. Bere baserrian, zeti baserri, jute ziren lan egitera eta baserria gelitzen zen. Eta sartu zuen, eta gero juntzien hemen dik ja, berak gero, esan, tiene armas, esan zuten. Eta zuen, bizilagun batek izkutatu zuen pistola bat bere Osabaren baserrian, kutsa batetan, eta gero salatu egin zuen, eta orduan salatu zuten ba, armak zituela etxean. Bai, orduan, eta bera basekian kutsa batean zagola. Eta sartu zinan, eta kutsa begiratu behar zuen, eta lemisiko zera, basunten, zera, lan egiteko baratzen, eta horrela txurrak, eta zera, dena. Eta ez ez beste kutsa bat, eta lemisiko basun maindiriak, eta mantak, eta dena, arma duzten, zeti irugu zera, eta bizitzau ez zuen bilatu, dena nazi, eta beste gauzak ez zuten mugitzen, ez armario eta ez zera, bino kutsa, nahi zuten bilatu, nola, berak esan zuen, kutsa batian zagola, pistolak, eta hori zaten, ketien armaz, armaz, izutu eta armaz, eta gero jun zen, gehiago, hilo zuten gero ganbarara, eta zen, ba, zera, gara, zera, garillak eta gauzak gantzartzen zutela, han hartu zuten pistola bat. Eta bera, ba, ema zuten Bilbora, Larrinaga, eta gu ginen Frantzian. Eta nire lehen guza esan duke el tio se matxau de casa. Por ez dira, zen zensura. Ta. Hori da, hitz egin alzen duten libre zer gertatu zen Gernikan eta zer gertatzen zen egunero. Ba, zua eta hori, base giten bestalian, nola galdu zen, zeti bazien hemen, zera, lor, nola zen, bazen beste aldian endaian egin zute, ez da gize, no, ez, nola zen da, ez un, ez da zera, un, ez da, kontrabanduan hemen dikitzen zuten, zera pasa, zera, errekantik egin zuten, gordiak eta herrera paperak, han, Euskadi, ez da gize, nola izan da, ez un, eta jakit, bai, jakitzen dut eran, dena, zera, zegertatu zen, bine, zaten zuten, bueno, alemanak inzutela, bueno, eta, hori eta gero ja, gero egin zuten pena de muerte, gero kadena perpetua. Eta ja gero berriz esatu eta nire ama, bueno, zeme anaiatik ja. Eta ja, letxok ja gero handik, bost urte ondu zen, eso, pena de muerte, kadena perpetua, ta, gero hogeita hamar urte, eta gero bost urtekin ja atera zen. Handik. Eta handi ja, hasi zen ja lanian eta horrela basun ja, hiru lagur, aur eta emakumea, eta etorri zen apaisa, oso apaisan laguna zen, ere Osaba. Zeti zen baserria ondo onduan, elizan onduan. Eta ere Osaba ezen joaten elizara, baina oso zera bihotz honakoa. Eta egiten zuen irakurri liberal, eta hori zen nazionalista de akzion. Elizara zidera joan. Batzuk zire jangoikoa eta legezarra. Gel, nazionalista de gel. Eta bestia zen nazionalista de akzion. Euskalduna bineon de akzion. Eta Elizara zen joan, bineon, apaisan oso zera laguna. Eta etorzi zizke, Pedro, kuando basa a misa? Ai, hai mucha gente, esaten zumera. Eta eragoten zen berekin. Eta oso zera laguna. Eta egun batian joan zen etxera, eta Pedro, tienes que venir conmigo, y beste baserri, ondoko baserrira. Horrara, behin ez dugu zera hitz egiten, eta oso gizkaiztu hemen zen. Dice, sí, sí, que se está muriendo y quiere hablar contigo. Tienes que venir a paisa. Bai, ez, ba, joateko, joateko. Eta joan zen, eta parkamena, bera sartu zula pistola ura, itxian, eta berak esan, a mi no, emazteari, zemen ez ezti, aurtikillak lan egin, eta dena, eta kartzelara juten zen Bilbora, tren hartu, eta juten zen Bilbora eramatera arropak eta berari. Eta bueno, jaietan joaten ginen ara, eta beti itxera, janotorruan, ja, kopita eta gero eta kafe hartu eta sobremesa, ez da dino bezala. Eta dino, Pedro, Pedro, cuenta, que te dijo el, ez da gizien izen asun baserrilla. Eta dino, pues, a ver si le perdonaba, que había sido él el que me había metido la pistola en la kutxa. Y le perdonaste, esaten zuten bestia. Ya, ese no me iba a hacer ya más mal, eta baietz, esaten pues, vete tranquilo. Aquel yo le dejaba que arda en la caldera de Pedro Botero, esaten zuten. Se da bineo, ya, lasai, ya, pasatu zen da, bineo zera, eta armas, esaten zuten, armas bilata, gainera kutxa, besterik ez zuten begiratzen. Kutxa. Bizilagunak salatu zuen zantzun hori, ez? Kutxa batetan zituela armak eta orduan bazakiten zerbiatu behar zuten. Kutxa. Eta berak ez ekien zer mila zebiltzaten, ze, eta orduan gero urteak hiltzorian zegoela apaizak ditu zuen, eta hori, hil baino lehen, ba, elkamena eskatu nahi ziola bizilagunak, ze berak izkutatu zuen ura eta berak salatu zuen. Ze historia, eh? Bai, eta berak esaten zuten, hile perdonazte, bine urtero, joten ginen asentzio zera jaietan, zera angerren zera jengizen jaiak, eta beti la anaiak eta dena, biltzen ginen, eta beti la sobremesa, eta Pedro, zera, lasai bat, Ameriketan ibilia, bera, eta oso majo bine, kanpetxano, eta berak esaten zuten, cuenta, que te dijo ese, eta beti, historia beti, bera. Y le perdonaste, yo, si ya no me iba a hacer ya más mal. Entonces hubiera que parcatu zula. Y ya las hay, joateko beste mundu. Garai hartako kartzelak oso gogorrak izan zen, ba, ez? Bai, la reina, haitzen zuten nola, haitzen zuten patilloan, zera, arratzetan, joten zuten las celdas, eta pom, batzuk artera eta patilloan bertan. Solo batean gero sartu eta fosas komunez. Bai. Eta bera, oain dike libratu zuen, de cadena de pena de muerte. Eta esaten zen nuna dibiez, joaten zela zure izeba egunero janaria eramatera eta hori, eta bestela, eskertzuten, zarropa eta den eraman. Aurrak utzitzen zuten itxian bakarrik, eta esaten zuen, bai, jangoiko ere lagutzen du zerti, lotan utzi dut goizian, hartzen zuen trena, barri gorriagan, hartzen zuten trena, eta jute zen Bilbora. Berari za, bizita egin, ez dakit nola esan egunero izango zuten bizita, o jatekoa eraman, eta bueltan eguardian ja, etortzen zen eta igual txikina, hartzen zuen, bain dik lotan, zagola. Jangoiko ere laguntzen du, eta ondoko baserri esaten zuen bai, goiz guztian egon dudan egarrez hor, zera, lehiuan, tan egar, esaten zuten, la leona no está en casa, claro, basekillan. Zen arran uso, kartzela bion, aurra gutxi bakarri eta bazkar, zera, eta bestiak ere jolasten kalian, bazun dira, iru, laurra, txikilla zen, bera, gerra, hasita gero. Jaio zen. Eta nola gogoratzen duzu jun behar zenduenean Frantziara? Bai, gelitxu ginean zertiak nola zien los kañoneros hemengoak, frankukoak, ba, utzi zuten jasen zuen, ba, gelitzeko, ba, endauze. Wow. Baina hori bizipan gogorra zen nola? Poliak, poliak zen portua, eta gero eman guztan. Barkoan zaren dugu, ez? Zuk zatoztu barkoan sartu zineten, egual zema jende zegoen, ez? Ba, jende asko. Jende asko, aurra eta ama, bueno, Andriak zitik gizonak izi zuten atera guain di Bilbotik. Tau, guianan. Ja. Eta santzi zu eden, joango zinetela Inglaterrara. Bai. Ese barkoa inglesa zen. Bai, eta bai, guri santzen ere los kañoneros ingleses ikusten gendu, eta gazkia, eta bi aldetara. Joden, gure barkoa zeren unkargero. Un carguero inglés vino, será. Etorri zen ikatzakin uste dut Bilbora. Ta gero bueltan, ba jendia hartuta aldeiteko handik. Ba, arriskoa zegoen, ez? Eta orduan igual gertuago gelditu zineten Frantziara joan zineten zuzenean, ez? Zer birian, gelditu ginen birian zati. Hasta que zigati, era batzu juntzin Errusera. Ta bestia Inglaterrara. Ta orduan atezen ziren barkoa ba aldeiteko altzen modu. Bezala. Ta, bueno. Eta hantz, jendean etxeetara juten zinaten edo prestatzen zuten zuek egon duinen, dauzen lote garon, egon duinen hotel batean. Batzu, namalau, amasei, oztakit bestia beste tokitan, ta horrela banatu zin. Ta gero, ba, handik atera, ta ginen kadoxak. Ezagutu zu, kadoxak da, Borde osoen onduan, mesortzi kilometro horrela, da erritxiki bat. Bai. Hane gondue zen un sanatorio de, zera, de lokos. Da, bai, bueno, lazen gela asko eta zukalde horretan, ere ama iten zun lana zukaldean. Da, ba, Andriak horrela laguntzeko, eta han ondo ginen. Orduan zuzen ontzinen, zura amarekin eta anaia arreba. Anaia eta txikila bai. Bai, iru. Iru, bai, atxak gelitzu zen hemen. Eta gero Bartzelonara. Bilbotik Santanderetik juntzen Bartzelonara. Eta Bartzelonan zer egiten zuen? Txoferra el gobierno basko. Han ere bere lanian. Inez da gero handek etorri zen, eta Bartzelonatik etorri zen ja guri bila. Eta hori frantzialdean, eta gero Burdeo zen, zagon baitare. Eta bueno, bizirik gelitzu ginen denak. Orduan zer ontzina den, demora asko zuen aita ikusi gabe? Bai, nire txikian ere izpazo sortzila bete, eta atxasun ezagutzen. Jaio zen Bilbon, la maternidad de Bilbo. Zerti bai, zerti guat, etorri zen bere nagusia gaztetan, nire ama zagon, zedapen, taberna batian neskame, zazpi urte egin zuen, eta oso, zera, gero, matxe zuten asko, eta bera zen vicekonsul ingles, de, zera, jabea, ama zen la pensión de la patxa, eta bera zen semia, eta hori da, zen vicekonsul ingles, Ángel Ojanguren, horritxener, eta ari bazun, ba, zera, asko, eta esan duzu, hoi embarkau, no sé cuántas gitanas, esan duzu, porte zen bere amari, esan duzu, hoi embarkau a gitanas, si, me ha venido no sé quién, con, a ver, que, cuánto le iba a cobrar por nahi zuten den aberatsak nahi zuten atera bino han estado bien hasta ahora ta horrela hijitu eta no, zera los que tenían necesidad ta horrela aurra ta sartzen zuten egin zuten el pase inglés no lo saben Inglaterrako ta horrela ba arekin ta nolare ama zer urduri ja aurraiteko ba esan zu tu aquí no te vas a quedar en el caserío porque igual tienes mal ta bera que era más una la maternidad de Bilbao. Orduan ere izpada Bilbaina. Eta jaio zen urtean, 36an, da? Bai. Zuen 10 urte, justo gerra zibila zen. Bai. Berak esaten du, jo soy niña de la guerra. Bai, bai. Bai. Kara joan, eta segitxoan jaio zen. Nire ama bere tripaundiak inta gubi txekiak emendikan lehitzeko, basun ja tamaleta. Ja. Jove. Bai, bai. Zor historia. Eta gero Frantzian adibidez egon zinetenean, hiru urte, egon zinetenean. Eta han ikastola bat zen eukaten, edo eskola bat, ez? Edo... Ikastola bai, hau zen ikastola eta bino neska zera nik, eta beste, bueno, hart aurretik, beste bineska eta nik, junginen monjak atera zertuen udan. Eta handik egon junginen, bazen, monjas de la karida, Ruy Sablier, zen Burdeo zen. Eta gero handik udan, atetzen gendun, Andernos, Arkaxon onduan. Se será una colonia de verano. Eta han egon duen udan, hiru hilabete. Eta gero berriz al refugio. Eta ez oso horrela. Eta kolonia hontan beste hango umekin egon zineten edo... Bai, bai, dena frantzesak eta monjazien, zera de las de Corneta, zera de monjas de la Caridad, San Vicente de Paul, bai. Ziren orduan, eta bai. Eta nola komunikatzen zenuten beste umekin, ze hizkuntzaz? Ba, nea, frantzesez erdi burdi, eta monja bazen andaluza, bino Franco Salia, eta zo Isabel, oroitzen nahi zan dua. Gu ginen de los rojos geiztuak. Eta, bueno, bera nahi duzu zendu. Eta, bueno, zazi, y lo que han hecho allí, que no, bueno, esa es un haitu nahi. Eta, Franco, izuzula, erre Gernika, eta nola tera ginen handi, eta ezetxe esaten zula. Bino, ja, beraz, ja, urte asko zagoela, ja, Frantzian, monja. Horregatik agian bera galdetzen zizun den zensura, ez? Aber Frantzian zinetenean ze informazio zen eukaten, zatik aniskutatzen zen dena. Bai. Eta adibidez emakumea uzela bai. Pro-frankista, ez? Berak isila bai. Ezten zuen, ez? Bai. Ez zuten egia, jebezia bai. Jendeak egia jakitea nahi. Ez zuen, no, nahi zetik, zaten gendu ba, gezurra zela. Irunen ere gorrilak inzutela erre, eta Gernikak ere bai, eta ikusten gendu, kanpo horrela, eta ikusten gendu, edazkina eta gurutzetoria, eta nola zen, erdoa ron, ezia bioiako hain bezala. Eta etorzen iruna, etorzen ziren Gasteizetik, etorzen gure bazaren gainetik, eta zon, eta gure ari begira, eta zon, sartzeko barrura ere bazarrian, botze basua, ara, angelituk egin, bazarri azpilan. Bino, sin juicio y sin malicia. Ah, es bien, informazioa ez, etzen iristen zen bezala. Eta zuerko ara Frantzira, ba zen bai, orduan zer la, ezin den, zen esan, ba, kondenaba muerte, esan zu, zen marcho de casa, eta gero, se ha casado con una de 40 años, y el tío Pedro se ha casado con una, se ha marchado con una chica de 30, eta horrelako zera, ino, bezen, ja, censura... Claro. En código, En código morse, Bai, eta, bai, bazekien, ja, gero, ja, jumzien, ja, etxera, ja, aldera, ja, ha vuelto a casa, pues ya está, ya contento. Han segun artean da erabiltzen zenuten euskera tola edo? Ikasten ginenan, ikasten zerti, ba, la directora de las escuelas vascas de Bilbao. Eta egon duzen Inglaterran aurrakin berak. Hori, la directora hori zen. Eta egin zuen zera, Xabiertxo, ba, zer genuen liburu hori, ezagutu duzu, Xabiertxo. Badu guain, liburu zar bat, baina hori eta, bueno, hasi ginen orduan egiten, baina orduan ezen, ni la E, ni la Ñ, ni H, zestare, euskera garbila. Euskera zarra, bai, zuk esan, zure aitonari, ikusten bazu hon zerbait. Beste molien bilatu nuen hau oso polita, zure eramateko. Zuri, erakurri, hau. Bueno, hau da, Aitorren hizkuntzarra, baina horren dela zenbat urte idatzia. Bueno, atxek ez daude, eta... Euskaltzen ditit pasakabe, ez? Bai. Bertzo oso polita dire. Bai, bina, abesti bat da. Bai, bino... Ah. Bai, Aitorren hizkuntzara bai, gero, lehenbiziko da, bino, gero, erakurri nola, bere ama nola... Bai, matxok esan zidan, eriotza urian, agur semetxoraztan, laizzer naiz lurpean, euskeraz otoitzegin, nire lurganean, euskeraz nahi detentzun, nire zorionean. Bai. Bueno, etxaiak aurka dabiltz, euskararen gatik, lehen orain eta beti, guztiz aspalditik, lurperatu nahi dikan antzinetik, baina ez dute lortuko inongo aldetik. Euskera galtzeko ez dago beldurrik, munduan ez da sortu hortako indarrik. Gizon jakintxu asko dabiltz galdu nahirik, asmo txarro iriek guztiak dira delferrik. Goratu ezagun ba euskara lastana, gure amagandik ikasi deguna, pozgarrizko hizkuntza bilotz nahi gabetua sendatzen dituna. Bai, jope. Oso polita, zabi, oso paper zarro da. Bai. Hau da... Bai, euskara zaharra nahez ikasi zen duten, suposatzen dut, eta... Bai. Orduan egiten genuen hori. Eta gero, zure nahi esaten nahi, ni badu euskera bizkaita zera. Claro. Bueno, nik ez dut esaten prakak. Esaten dugu beste, zera. Bino, nik ikasi nuen han baserri jantzertin, nire izeba, ezin zumbo bilo, da, invalida. Eta beti ba, dena eraman bia zuten, eta beti esaten zuen. Milagro, sekarri pitzat bete bur. Eta egin nuen berari eraman, eta gauz dena berari eman biarara, eta amon ere zekien erderaz. Eta izeba ere ez. Eta borduan, eta nire atxona gainera zen kapata de kara, caminero de la diputación. Eta bera esaten zuen, erderaz jakin gabe, ez dela inora joateko. Eta seme bateri bializun fraile, atafalla, aprender castellano. Beste bateri, ez dakit nora eta, nire amari bilbora. Ez da, basun lekuzu bat, eta señora, me compra cebollas, erderaz ikasteko. Nerea jona baina izun nera, eta amona eta izeba zarrana, ezek ian erderaz. Zuretxean egin bazen duten euskeraz, ezan bizkaitarra ezin gozuten, horregatik zu duzu nasketa hori, eh? Nerea ama, Gernikako, eta nerea etxa Elorrio. Eta horbilek ezien ez duten, eta bat zerbait egiten zuten, eta bestia farritzen zuten, eta horregatik ez gendu ni ikasi, itxian, behit ezatzen zure, errozagoa zen euskera. Ezi ez ez burla de ni, beti erderaz horregatik. Zetik oso desberdina da, Elorrio eta nio bain ere hitz egiten duten horrekin. Eta ezaten du, deitzen badio deimari, eta ezaten, milagros, zelan, ezaten du, bizikotan. Ikaixo, ezaten dugu eta berak, zelan, eta oso desberdina da Elorrio. Eta nire atxa ezun erderaz ondo egiten. Eta nire amazen baserrikoa bino ikasizun ondo erderaz. Eta esatea, tu eres una casera, de mendata, allí dio Cristo las tres voces y no le oyó nadie. Eta berak esatea, yo soy de la calle Pío Décimo, Elorrio. Y tú de la calle y no sabes todavía castellano, esatea, su ama. La calle Pío Décimo, eta guanye cocina eta horrela, esatea, su bera, bai. Euskera ez berdina, ez? Elorrion, Gernikan... Bai, horregatik ez guen, guri ez guen, gerra hori, meria hamar urtekin jan, baserrian, horregatik ja obligau, zetik amona, kinitzek itxeko eta oso, orduan hasi gine pizkatek, eta gero frantzian bai, bino ze, zera, euskera gramatikal, idatzi eta jolin, orduan, bino ja, astu zaitena. Horrean, atxe interkalada, zen, eta la RR doble, eta gero, de da falta los dictados, eta manun, luzera, bino, ja, azur ez da genu izango dira. Baina, dibiz orain baduzu familia Elorrion, ez, Imarekin dauek, eta idazten diozu gabonetan beti gutuna, eta euskera idazten diozu beti. Euskera zi idazten diozu, Eta askotan, deitzean horrela, euskera egiten du. Eta beste, ja, Gernikakoak ez dira. Ja semia eta ja osabak eta izeba ja hil ziren denak eta... Baserria jarraitzen du, Gernikan? Zuen betiko baserria, zure amaren baserria eta... Mendatan, ba, ja, funtziak ja Gernikatik, badu, zera, beste lenguzu bat, badu, ja, kepa, da hori de txakoli egiten du. Eta han bazien, zera, zepaz de txakoli egiteko. Eta goendik baserria da, eta egitute berritu. Baserri ja bino eskeroz... Zuen familikoa izaten du jarraitzen du eta... Lehen guzu bat. Bino, ja eskeroztik nik ez nahiz joan jara eta... Eta Gernikara, ba, ez da, ja handik ate alde ingo zuten. Zerti, nire lehen guzu zaten, jo no me casaria con un casero ni bodeza. Si viven igual, goizetik arratzera lan egiten. Jan, zera, berdin. La única diferencia, esaten zuen Juanita, si tienes un mal, aquí les tienen que llevar el que está de ver el lagun bat, así en baserri ondokoa, eta esen de renta, o sea, esen beria. Eta, si, la línea comen igual que nosotros, esaten zu bera. Hori, gero nere osaba, izan duzu, zera de cánceres, bino, zera de colon, no, de zerbait, minez jarri zen, eta mazuten klinikara Bilbora. Eta hor dozen ordaintzen, zera, zera, la única diferencia, que a la ya le hemos llevado a Bilbao, al médico, a la clínica, y de línea pues hubiesen ido a Gernika al hospital. Claro. El hospital era lo más... ¿Para los pobres, los que no podían pagar, y los que... al hospital. Ya. ellos que basundea terrenua eta baserria eta beria eta ondo ziren, orduan. Amerikatik etorria eta osaba se dijo sien bia nai Ameriketara. Artzain joan ziren. Bat bai. Candido joan zen artzai eta esatezu viviendo como vivíamos allí, aquí también se puede hacer dinero, esatezu berak. 15 egunetik, 15 egunera eman zuten mendira, zera asto gainean, ez da gain eman zuten. Zeti berak egiten zuen artzaiak, bueno, zera no les hacen ya las ovejas. Artaldea bai. Bai, egiten zuten illo mendira, da zera ileak kendu ta ikasi zuen galtzatinak eta dena egiten. Etxe zuen bera ario betxe zuen dena, bai, darzilla, ez ta bera etzu ta orduan. Ta bestia un poco más golfo, corredor de frontones. Bai, corredor de frontones Ameriketan. Pino ura etorri zen diru gutxiki. Ta beraz gero hemen zera, emaztia ba, ezagutun zuen orduan, zeti bestia, hori egondu zen, ikarri zuen dirua, eta erosi zuen baserria, eta ordaina eskondu zen, eta horrela. Inon bestia, ezagutu zuen eskabateri, eta orduan, ba, bazer fino, berriz juntzen Ameriketara, eta bigarren aldia, ja ibil zen zuzen. Eta ja, orduan ekarri zuen dirua, eta ez dakiz ematu urte, eta ez zuten ja, orduan, zaratamon, erosi baserria, eta orduan, hasi ordute handik. Baina, beste, esen lanik egintze, para 11 hijos, 11 ziren. Bueno, ja, gero, ditu zian, hilitzen zuten oso gazte, aurrak. Yeah. Ero zein minakin, yeah. Bost urtekin, nire amazaten zuen ezek, bera, ezagutu, ez dakizen bat. Zei, osazpi, bineo, 11 ez. Ja. Yeah. Ja, zen... baina, ibidezuk, amai, usen mehala baitu zu. Eta denak da biltza hor buentaka. Ja, ez dut, ez dut, orain, egin duzute zera medikoa eta bakunaz eta bazien, bineo orduan, basunen egun sarampion, ze morian. Izaten duzun beste zerbait eta orduan hiltzen zen, segituan aurrak, ze mat aurrak hiltzen ziren orduan, eta gainera baserrian. Oain bakunaz, la tipika, la ez dakize, eta, ba, dire, dire, se me alaba, bai, más vivos que yo. Bai. Bai, bai. Bai, nola gogoratzen duzu Frantziatik onera irnera bueltatu zinetenean? Trenan. Trena, ba, el tren de refugiados bueltatu en onara, eta gondik nien endaian, angildi, ba, pasaporte, ez genuen, ez da, pasa, un pase, eta gizonak ez ziren, etorri, ezin zuten, eta aurrak eta zera, bazuten ja hemen ba, guri zera lagun batzu ja, eta etorri ginen ora, Irunera ja, eta hasi ginen, ba, lehenko diru bizka eta horratuta nire ama ja, eta gero etorri zen nire atxa, eta hasi zen lanian eta horrela, eta nik hasi nintzen josten, eta anaian joten zen Donostira ikastera, artes y oficios. Orduan, ja, bason, ja, 13 urtekin, eta trenan etorri ginen, endaian eno, eta gero, han, ba... 10 urtea izan zen, gutxi gora bera gerra zibila bukatuta, ja? 89, 40, 10 urte izango zen. 89, 3 urte egin genuen, eta joan etorri zen fiskalen gero. Eta guardin, guandik al batallon de trabajadores eman zuten berari, guandik Franco zen, guen. Gizonak ezinen, etorri, yeah. Izango zen, no tenia ningun, na denuncia, ni ningun delito de sangre, yeah. Ni nada de eso. Zen batzokina, nacionalista, claro, que, era, claro, que era del batzoki. Eta yeah. Orduan, gerra denporan, ibili zen, ba, kotxiakin, mendira joaten, eta badakigo, ibili zen dela laguntzera, eta... Eta jendean bestera pasatzea, bai. Egon zen hor laguntzen bai, mugan. Bai. Horregatik ja, gero ja, atera zen ja, handik etorri eta... Irun oso aldatuta topatu zenuten, bueltan, oza, hiru urte kanpoan egon da gero? Ez, orduan zen, ozea, bueno, gauz herria guaindi bazien egin gabe. Bueltatu ginen hor orduan, eta zen, zetik gu ginen, gu bizi genuen, el Palacio de Aquilino, eta ura bai, inzuten erre. Bilo, bestela, ba, ozea, bueno, gure itxia bai, han zagon, dana eta ekarri dut makina de cosa, eta koltxoiak eta bialde getun. Eta gero hartu genuen beste bizitu bat hemen, Irunen. Eta orduan bazien, zera Paseo Colón, bai, bazien, el Hotel Colón, eta bazien gauz herria, guaindik hasi gabe, la construcción esen hasi, guaindik, gu etorri ginen. Eta... Guaindik puzkatuta zegoela, ez? Bai, herria. Bai, gero hasi ziren, ora, kanbotik etortzen ziren, aros, esaten genuen los manchurrianos, etortzen zera la construcción, egun batean esaten zari, gracias a nosotros se construyó Irún, edo, bueno, da, ba, etortzen ziren onara, da, bueno, pasatu genuen. Ja, gero nia hasi nintzen ja josten, eta gero, handik aurrera moldatu ginen. Eta etxera etorri zinetenean ze sentitu zenduten posa, beldurra? Beldurra, gozia. Zerde, oso, racionamiento, un octavo de aceite, un octavo de 100 gramos de azúcar, eta horrela, zera, jateko guen, ez dut, nire ama joten zen baserri da, eta ikatzen zuen gorputzaren gainean, leikuak eta gauzak, ba, gordeta, zer los de abastos, orduan ziren los de abastos, revisaban, eta egin zuten horrela, duten gutxi, eta ba, ziren, ogi gutxi, eta ni hasi nintzen ja, banun, ja, eskondu, eta banun txikilla, Imanol, eta urte arte, ematen zuten ogila, eta urtea ineskero eta kentzen zuten el racionamiento. Eta ni nola josten nun, da beste aldetik etorten zen Andre bat, ni josten nula aderi, eta ikartzen zuen bollito txiki batzuk aurrentzak, itxiko sopitas esaten zuen berak. Eta moldatzen ginen beste aldera joten ginen ogi bila. Eta, bai, endaira. Da, berak esaten zuena, bueltatu zinetenean, bueno, gerra bukatuta gero, ez? Eta ja azten da poliki bizitza berriz. Hori da, zein zen egoera, ez? Etik zu ezineren abertzaleak, besteak frankizak irabazituten gerra. Ordonik, bai, hemen isilik egon bihar. Bai. Ah. Bai. Tande... Ez arrisku hori, ez? Zegoen... Bai. Represio handia zegoela. Bai, kartzelan guain di bastien asko, eta... kartzelan, eta kanpo de konzentrazion, eta nire atxari bihali zuten lehenbizik beha Miranda de Ebro. Eta han oso gaizki, eta esan duen, habeiz etxo benir, zer de berak ez unai etorri. Bino nire ama esaten zuen, ze itxen duen, hiru aurrakin hemen, etortzeko ja lagunak gara esaten zuen, si viene, ja encontraremos trabajo. Eta nire ama nahi zuen etortzeko. Eta, mutzen deza, bestalde, zera al puente internacional bila, eta handik hartu, eta bihali zuten, a Miranda. Eta gero idatzen zuten, aki noi mazke moros, marrokiz, sartzen zuten ara, orduan ere bai. Ara maten zituzten. Bai. Eta bazen berekin Bilboko un ingeniero de Bilbao, eta egun hartan, zaitan zizien, leiko gorriak jateko goguak inatxona. Eta nire amezatzen, ni eltsia zaintzen, eta hori jesuen eramateko. Eta eltsa batean, eta nik ez nuen bota gatza. Ai, astu. Eta ema zuten han, eta ez da zioan jasuten leiko bera, zea, aski ona. Eta nik ez dut, nik ez dut bota gatza. Ez da den nion amari, puse, que no tenia sal. Puse, no s'han enterau. Bai, liko gorrilla baserritik ekarri ja, eta aspaldiko jajan gabe, eta zera, askiona zago, ez dakit, izango zen txorixo pizkato, zer bat, eta jantzutela, gura, endaiko, ez da zikoan, bueno, zubilan. Vale. Bai. Zara, duan orduan, muga nola zegoen antolatua, esan nahi dut, bat zegoen kontrola, bai, bera, okurata bai, bere gitzeko. Bai, lagarita, guain ez dakit zer da hor. Eskin hortan, bai, zubi gainean musika zerbait egin zuten, jarri? Musika? Hor eskerrian. Badago, bai, lokal bat baina ezakit zer den. Bai, hor ziren, bai, los karabinero, eta orduan ez salbo kondukto, izan behar genu da horrela, orduan ezen karne identida, nire salbo kondukto, joateko ara, bai, eta ordain du bizosa. Bai, zut baduzu, salbo konduktoren bat, bai. Egunera bitxezen bai. Eta salbo kondukto, ba, eta joteko Gernikara ere bai, atera behan den genuen salbo kondukto. Eta joteko Naparrero ere bai, jaietan horrela, bizikletan joten ginen Lesaka horrela, eta itzen zuen lagun bat, itzen zuen zera la mili, servizio militar en la comandancia, eta bera lagun hori itzen zuen el salvoconducto. Joteko zona impermeabilizada zen, hau naparrora, zona impermeabilizada. Eta gero Bizkaia joteko, nire zera osa bat horrela jaietan hori itzen, motivo familiar, esaten zuen, eta itzen zuen horrela. Eta ez duek ezkatzen zituzten salvokonduktua jaietan joateko. Bai. Bale, bale. Zona impermeabilizada zera, zera, errekadea zera, orduan. Zera, Lesaka bera eta hori dena, ba, bestaldik nola itxe zuten pasatu, ba, hori zen. Ruitzen naiz, bai, zona impermeabilizada. Eta gero Bizkaia, motivo familiar jaietarako, joten ginen ara. Eta bueno, horta orduan ez ikurrinik eta ez da dena hemen gordia, eskutatuta dena eta egoten ginen zurro hitz ezera, zure atxonan basun gauza gordiak. Bai, bueno, atxonak zukan hemen, zerretzeukan gorde da, eta eskutatua eta bueno. Bando gordeta, ez? Bai, bai. Eta Gernikan ere bai, nire lenguza zen dantzari. Eta hortu guaten zen, el dia berri eguna etortzen Donostira. Eta nire gurasoa bat joan zen ikustera. Eta basun espata, orduan medizin jorun, eta kaskabelak, jartzen zuten zera galtzan gainean, eta horrela, eta telatu nazpilan, zera, en el gallinero, telatu nazpilan sartzen, zeti franko sartuta orduan, ikin zute, a los rojos, había que revisarles todo. Zera, eta bera, berak etorri arte, berak ero ustenduta gero ateko zuten antik, telatu azpitik, ni horreitzen nahi nola izan du ginenan gorretzen los kaskabeles, gugu eta hori, ez etxo, bai, bai, hori dantzari, eta ezin da, ken motibo. Eta dibidez, Franco garaian, bueno, gerra zibila bukatuta, eta irratia, edo egunkaria, edo zehozer bat zenukaten, lortzerik bat zenukaten? Beste aldetik, hartzen genuen, aitxuna ba, irratiatik aitzen zuen, ez dakiz emisora zen, gu ez guen kaso egiten, baina bera bai, zer, las noticias de Barcelona, de beste aldeti, eta egiten, ez dakiz nola izen, azun, ez kaso egiten, baina aitxuna bai, zeti, baina nola aitxuna egon duzen landestan, lanian, ba, pinua botzen, egon duzen hemendik atera, eta pinua botzen egon duzen. Anta, no, emisora pirata egongo zen, igual zensuratu hori ere bai, ez? O debekatua, o... Badakizu, tamén, con un vecino que tengas que dice que será de los rojos y que era de no sé qué, pues ya bastaba una tontería. Yeah. Entonces una denuncia de eso, pues, te bastaba. ¿Cuántos han ido? En esos pueblos pequeños de Navarra, ay, que mataban a todos los hombres. Ay. El pueblo de las viudas, como si... Bai, bai, desolitzen meinare. Bada herri txiki bat, eta amaseko zera mutilak eta gurasoa eta hartu eta eraman eta toki batera zera, garbitu eta gero, bat, egin zutenan hil ez dakizen bat, gizon, el pueblo de las viudas deitzen dute, zera, gizon guztiari, eman zuten, hil zuten. Malos quereres esaten zuten, orduan, malos quereres, ez era rojo, y el otro era rojo, y el otro rojo. Hori edo zeinek ez, salatu ez ezakeen, eta ba, horrekin nahi guazen. Nire osaba ez egiten zuen, iratzi ez, irakurri el liberal, que pekau, el liberal. Ja. Ta, ja, bueno, zen gorrilla, gorrilla de los malos. Este, gainera Elizara zen joaten. Bai, bai. Apaiza laguna zen. Bai, apaiza bai, oso majo hemen zen, eta nola zen Elizonduan, zera, baserria duan aurrian, gelditzen zen irakurtzen, bera, zen eskutatu, zera, han aurrian, eta Pedro, eta zena paisa, eta zera, de txatxara. Eta, a ver, kando te veo ahí dentro, ahí hay mucha gente, izaten zuen bera. Eta, adibidez hemen, etzen duten lortzen inondik egunkariren bat, edo, ora, pixka de estrangeiz, ez, baina... Ba, jo nahi zaten zuen, Euskadi, ez dakizer, bai, izango zen, bera, bai. Gordea baino beste lamen labo de España, eta ez da egize Google-en zera, irakurtzen zera. Zer, hemen batzuk hilatzegoen, osea, zegoen... Ba, eta hasi zen Josu, hasi zen ikastolan bizikotzera, zeren zera kale nagusian, zer batzukien zeran azpilan, hasi zen ja ikastolan, ba ez dakiz zen, ba la, amar o amaika lehen bizitik. Eta gero, basoan ja laguna ja, ez eta hasi zen orduan Josu eta Beko, zera, Mikel izen hori, berekin hasi zen, eta mutil bueno, batzuk. Zago dugu, jakiteko Josu da bere semetako bat. Eta Josu, bada Josu, nola Josu, horatek, eta amaiketako bat. Hasien orduan ikastolan, ba, hasi zien orduan, ba, ikastola binoen erdi desterangiz, hasi zien orduan. Eta den agusien, lehenbiziko belan aldia izan zen, ikastolan. Bai, ja gero ja, ikastola jarri orduko, ja, ze urtean egin zuten ikastola. Eta, pues, izango zen hori, irurogeita zerbait, irurita. Bai, Josu hasi, bai. Bestiak, zetik hemen zen eskola, hor aurrian. Un museo romano, zen, ordan, ordegatik da kalle eskuela, zau. Da, askotan, az, ba, bazien askotan, eto, da, la kalle iglesia, eh, la kalle, como está aquí la iglesia, no, bueno, la kalle iglesia, da, ayuntamentotik beti, da, bai. Hau da, kalle eskuelas, bineo, eskuela, kalle, bai, retik hor zien, las eskuelas, ni hemen, ni balkoia, digaz, eta koaten zien, orduan ezen, horre beste kotxe, eta bain ere ez du lagundu aurrekari eskola, ja. Ikusten dutik, hemen dik, beste aldera joaten, eta... Zu, gaur egun nola zintzara, irundarra edo gernikarra bezala? Ni irundarra, ni hemen jaio nintzen, irunen. Eta... Mm-hmm. Ta... Naiz eta denbora pixkat gernikan pasa... Bai, jaietako, ni gernikara. Jaietarako. Pero bestela, eta elorri jora, ba, zurek joan ginen, guain dio urte batzu, ba... Bino, bestela ez. Eta atletikekoa, ez? Eh? Atletikekoa, hori bai. Hori jakina, hori da da bilbaina. Darra bina atletikekoa. Gurasoak nola amaitu zuten ba, irunen, izan da Bizkaia. Ja, ja, torri zen, zentik inozun lana en Altos Hornos de Bizkaia, Bilbon. Ta Afrikan egon duzen soldatu. Ta gero handik etorri eta Afrikatik etorri, ta hasi zen hori. Ta ingeniero de Altos Hornos, basun hemen bizitza, ontxale, nola da izena duelos de, parralde zera, la eskuela esa de los pijos, erain txiki, gura zen beria, el ingeniero de Altos Hornos, eta berekin ba, so, etortzekotan onara, ba, txofer, eta ekarri zuen orduan, pera, eta nola ezagutu zuen amarilla orduan Bilbon, eta eskondu ziren orduan, eta etorri ziren jabilek. Eta bizitzen genuen han, gozategian. Tan han jaio nintzenik. Eta gero gura ja hil zen, eta zen al Palacio de Aquilino, ziren, zera, Palacio de Aquilino, los de Rodríguez Gal, eta hoi ez ziren ja familia. Eta orduan hartu zuten, eta orduan arte hiten zuen kotxe de caballos, la señora, basun, eta, bueno, Aquilino, zera, diru hain zuen, dino, kalli zu behorre dena zen beria. Ta ez dakizen bat, gu getorri ginen handi, frantzitek, eta ematekotan ja koltsoiak eta gauza, eta hogeita lau baserri, inzutela erre. Dugu, joren, hogeita lau izaten oso izango duzu horren besten gehiago. Bai, oso aberatza ziren orduan. Eta el palazio... Txoferra bali emazuten, bai, ez? Eta... Ta, atxuna, inzuten estriñatu Chrysler bat. Bai, kotxe berria, eta guen di las caballerizas zuten han, eta gu ikusten duzu bat dute, bazen, ez da, giru lau saldi, eta bazen bere izenak inan, jarri da las caballerizas, egin zuten saldi ja saldu, eta kotxe arosi. Zeti, la senyora zen, bai, hil zenian gizona, orduan bai, berak. Eta kotxe orain ikusten du guen di. Urdina, eta beti garbi, esan, ez un, gu bizik itxen genien, de biziko da zera, eta garajia zuen azpian, eta esen nior gehiago. Claro. El chofer, la casa del chofer. Eta handik etortzen ginen, gara. Horra iritsiz diren, ez? Bizkaiatik ona? Bai, baina anaria ja, bai, etorri zen horara el chofer, kan el ingeniero. Eta gero, ja, hil zenian ja hori, ba. Eta ala, eta bere aizpa, la tia Maria, jonsena, hau, la Argentina, gura zen de doncella. Eta de doncella y de chofer. Eta langilla, ziren, familia langilla zen, eta... Anaia bat txofer, bestea... La doncella. Neskame. Bai. Batzen Amerikara. La doncella i el txofer. Anaia rebak. Da... Kondo. Da bera gero joan zen Ameriketara, neska. Da beste... Osaba, kostak izaztenan. Da Argentina eta gero han eskondu zen, kon uno de las pampas, da ezagutu gabe guk, ura. Eta beti nire aita esaten zuen, no le voy a conocer al cuñao, esaten zuen nahi zula joan a Buenos Aires. Eta nire ama jartzen zen, tu, allí no vas a volver, eta minez jartzen zen. Eta bueno, eta horre, gogu horrekin hil zen, da, Jona. Uteko... Laro eta meretzi urte zituen. Bai, Jona hil zenean. Bai, bai, ura, oso tarrantantan, oze. Bai, bai. Ura burua oso ondo, eta ez hankak ez dute zera ondo ibiltzen, baina burua oso ondo eta bera nahi zuen zera ibili. Ematen genduen, egiten genduen no, eskursiones da, ematen genduen Rio Jaldera eta horrela, nire izpata da bile joten ginen, eta bera jo, gainik eta zera maia, maia izkinan nahi zuten beti, purito erre, purito txikillak, eta kafe hartu, eta dena, mira ese señor come, vive, bebe vino, toma kafe, y míralo como está, casi con 100 años. A ver, nire izpesa de eso, si no tiene ningún mal, no tiene más que años, y los años no le puedo quitar, viñon burua, bueno. Nire alaba, tikina Carmele, esaten zuna, txona, vamos a bailar. Oso dantzarias, Ba, bera lan egin zuen Gernikan, lehenbizik gaztetan, Gernikan en la fábrica de armas. Eta orduan esaten zuten los txisperos, dirua irabazten zuten gerra, lehenbiziko gerrak din. Eta egin zuten fábrica de armas Gernikan. Eta nire ama han ibiltzen zuen josten ere ikasten. Eta ikusten, jo, los txisperos, todas las modistas mirando a los txisperos, ali, pasuten dirua, eta ez pa invitari. Eta esagutun zuen orduan. Ta, Ubera mas golfo, esaten zuen bera. Ikandetan, bueno, larun batetan lanetik atera, eta jozen Bilbora dantza egitera. A bailar a la casilla. Eta bera, espazen joan den Bilbora esen, osea, jaia, beretza. Eta oso zera, beri... El Bilbaino, joi. Oso dantza zaria eta nire ama ebintzat, ez, keba, ez egon, dantzik egoi gogoa. Oso zuzua zen. Hor fabrika de armas aipatu duzunean, hor bombardeak eta izan zenean fabrika de armas ez zute. Ja, orduan zen la plateria. Ja, bera, gerra denboran zen fabrika de armas. Den biziko mundu gerra, ez? Bai, sí, la primera guerra, Jona gaztetan, gero. Afrikara joan bine leheno. Aha. Bai. Jona jaio zen, 1899. Bai, bai. 99, 1899koa zen. Bai, eta orduan igual, igual izango zen 1899 urte, lanian han. Eta eskonde zen, 23 urtekin, zera Afrikara joan, eta 3 urtein zunan Afrikan los tankes. Eta basun argazki asko, bai, bai, de conductor de tankes en Afrikan. Cuando la guerra de Stakis en African sublevación de Stakis así en Andorran. Hemendik ematen zuten mutilak Afriketara. Bai. Horregatik nere lenguzua eizun servicio militar en África, eizun Vitor Ajangispa. Ta eizuten jarri gaizki abizena da Irigoras errekin. Ta berari jarri zuten Idigoras. Ta IR gelditzu zen hemenen la península. Ta ID jaime zuten Afrikara. Ta horregatik berak, nola izuten papera gaizki, Idigoras, jusen Afrikara. Ta handik etorri eskerazti, ja, ala, pues ja me da igual. Ta ez un aldatu. Horregatik, anai bat da Idigoras, ta beste anaia da Idigoras. Ta haren semiak ere die Idigoras. Ta beste Idigoras, ta gu beti Idigoras. Bai, bai. Horregatik, bueno, tuek ir Afrika por la peli, por la R, pues, gesten, ala, guain. Ura Idigoras, eta beste anaia Irigoras. Horra iten ziren ondo gozaren Ba, ez los sekretarios, eta ketorzin zin kanpoti zera, hemengo zera, baserritarrek ezin, idazten ere asko, jakingo. Eta sekretario da ayuntamiento, pues ya era una carrera, eta kanpoti ketorzin zin nago horrela. Eta estos apelidos juntaus, urritiko txea, eta luze horiek, dire bi abizena alkartu. Eta Bai. Ba, idigoraz gelitzu zen, eta idigoraz hilda. Bai, bai, bai. Ta, lehen guztua batzuk idigoraz, da, anaiak eta atxaberiak, berentzak berdinak, eta nire atxuna eta dira idigoraz, eh? Bai, bai. Mila behatzerun da goita zeian jaio zinean. Bai. Ta, ia, ja, 2006 iran gaude, eta zenbat bizipen, zenbat aldatuko zen Euskal Herria, ta, zenbat bai, oroitzapen, ez? Oan dike, frantzietik alemana sartu zinean, gu burdeo zen ginen. Ikusi genuen sartzen zera los alemanes, han burdeo zen el desfile de los alemanes, gu ginen handiko handik. Ta, ikusten genuen neskak, nola hitu zuten zera, beude eta zola, alemanak ite zuten bota txokolate eta zigarret, eta da, neskak, jotzen ziren a los coches de los camiones de los alemanes, da musuka, digo, jo, después de todo lo que les han hecho, bino neska bai, eta txokolate eta zigarret, botze zuten kamioiatik beude los alemanes. Eta gero handik, ba, ja, dena betezun ja alemanatik, eta burdeo zen, las joyerías, garbitu inzuten, ikartzen zuten dirua, eta han bordeo zen, alemanesan las joyerías. Ta onara ere, totzen ziren onara, tal salon dete, hor rekondo basun salon dete en el Paseo Colón, eta etortzen ziren onara, subiti pasa eta a tomar el té, o esa, eta de Mexiko din, ba, ni esagatu nun eskabateri, da etxen zuten, ba, ose da maia jarrita horrela, eta beurekin igual, ba, zerbait, beste, osea, hemen guakoan, osea, baxe, eta, oi, estamos aquí, Digo, sí, pero han venido estos antes. Eta alemanak egon ziren hemen, ere, bai? Bai, bai, dunen, bai, etortze ziren besta aldetik, claro. Alemanak, bai, bai, bai, bai, dena mugan hor dena, etortze ziren honara, los alemanes, Franco ere jun zen, bai. Subia. Eta berrezen, faizan edan ez, bai, bai, bildu ziren hor, eta... Bai. Alemanak egon ziren hemen, bai. Eta diberu lanerako ekarri zuten Juan Bolmer, ez dakit nola etorri zen nonara, bino fabrika hori, inzun bera eta ekarri zuten bera gozera, han bazi la rut eta jeri Paseo Kolongoa, dira alemana, eta gero hiru lau zera, bera ez dakit izango ziren lagunak, o ingenieros, o zera ezagunak, o ekarri zuten onara. Zaten di banon lagun bat, Melani, bai. Melani Padrut, Maus Nausen Funker. Bai, eta bere atxa fabrika de cola fria. Basuen amuten. Ba, horia gazkinak eta ez dakit lanera betxa alemana antzat. Eta bera zen alemana. Eta ez zuten, bere anaia zen ez naul. Eta bostetan egon behar ziren etxean. Eta igual joteko zera, bukadilukin igual ibarlara horrela. Jote, ate genuken moluzkako, ose, digu, ordu bitan eta irutan horrela jote, atetzen ginen, eta berak ezin zuen bostak arte. Zalte, bere atxak jartzen zuen maia, eta bazun un gong. Eta itxen zuen, pun, eta dena maian. Ixeita. Al toke del gong, tenian que estar ahí en la mesa. Eta bere amare zen alemana, bia, zen gura, zen. Alemania, zera fabrika alborrea ondo-onduan, bizitzuran. Bai. Eta gujueten ginen ez era bien descabilla, Melani. Eta, no, no, todavía no puedo salir hasta la hora del té. Cuando el toque el gong, entonces, té hartu eta ez dakiz se jango zuten orduan. Eta orduan atetzen zuen, bostetan. Aleman, aleman, bino zuzen. Eta bostela oso majo zen izketan torrela, atetzen zuen atera eta gu kanpuan ginela eta horrela. Bye bye, Melanie. Grundtvig Europar programaren laguntzarekin ekoiztutako iratzaioa entzun duzue.